o'zligilarni yarashguncha shu uyda bemalol tursangiz bo'ladi. Xijolat bo'lmang. O'zingizni his qiling. Aytna xot. Biz o'ylagan sevgi bo'ldi barbod. Bizni sevgi bo'ldi uvol Sevarda O'zgarib boryapsan buni bilardim Sevgan edim Xiyonating ko'rib senga tan berdim O'sha kun Yuragim sevgidan yonib ketdi Yolg'onlaring jondan o'tib Sendan ko'nglim qolib ketdi Sevar edim seni shunday Xiyonatni qilding qanday Bilganimda senday qizni sevmasdi Ayt menga kim, kim, kim, kim, kim aybdor Hayotim o'yin qilib qildi Kim, kim, kim, kim, kimda xato Kimlarga ishonib sotilding bevafo Ayt menga kim, kim, kim, kim, kim aybdor Hayotim o'yin qilib qilding-ku bemor Ayt yana kim, kim, kim Ketayapsan sevging baxtingni tashlab Hali kelarsan ko'zlaringda yoshlar O'sha kun qalbim ezilib Yuragim sevgidan yonib ketdi Yolg'onlaring jondan o'tib Sendan ko'nglim qolib ketdi Sevar edim seni shunday Xiyonatni qilding qanday Bilganimda senday qizni sevmasdi Ayt menga kim, kim, kim, kim, kim aybdor Hayotim o'yin qilib qilding-ku bemor Ayt yana kim, kim, kim, kim, kimda xato Kimlarga ishonib sotilding bevafo Ayt menga kim, kim, kim, kim, kim aybdor Hayotim o'yin qilib qilding-ku bemor